4 uur. Steeds meer mensen kloppen aan bij een meldpunt voor klokkenluiders, omdat ze het idee hebben dat er misstanden zijn op hun werk. Vorig jaar waren er bijna 700 meldingen over dingen die niet zouden kloppen, zoals mogelijke fraude of grensoverschrijdend gedrag. De melders krijgen dan advies over hoe ze ermee om moeten gaan. Een gynaecoloog in Arnhem heeft 16 donorkinderen verwekt met zijn eigen zaad. Dat kunnen er nog meer zijn, blijkt uit onderzoek van het Rijnstatenziekenhuis. Daar hield de arts zich 40 jaar geleden bezig met kunstmatige inseminatie. Dat hij daarbij zijn eigen sperma gebruikte, hield hij voor de wensouders geheim. Een motorrijdster die achterna werd gezeten door de politie is gecrashed op de A10 bij Amsterdam. De agent wilde haar van de weg halen omdat ze gevaarlijk reed, maar bij de achtervolging raakte ze haar kwijt. Later kreeg de politie een melding dat de vrouw uit de bocht was gevlogen. Ze is gewond naar het ziekenhuis gebracht. En de olieprijzen zijn weer wat aan het dalen. Dat heeft waarschijnlijk te maken met uitspraken van de Amerikaanse president Trump. Die zei op een persconferentie dat de oorlog in Iran bijna afgelopen is. De olieprijzen gingen 1,5 week geleden hard omhoog, toen in het Midden-Oosten een nieuwe oorlog uitbrak. Dat merken we nu aan de pomp, want tanken is een stuk duurder geworden. Op veel plekken mist, koelt af naar 1 graad of 6. Overdag vaak bewolkt en geregeld buien en het wordt 10 tot 14 graden. En dit was het nieuws op 538. Dan 538 verkeer voor je nog Flitsmeister met nog een behoorlijk aantal flitsers voor de tijdstip. Je kunt te vinden op de A2 onder andere Utrecht Den Bosch bij Waardenburg 94.2. Op diezelfde weg richting Utrecht bij Zaltbommel 100.6. Daar 4 dan vanaf de Duitse grens richting, vanaf de Belgische grens richting Bergen-op-Zoom bij Ossendrecht 246.1. En ook op diezelfde weg dus vanaf Schiedam richting Delft bij Schipluiden 57.5. De A20 dan Rotterdam-Gouda bij Rotterdam. Ook daar staan ze op je snelheid controleren bij 31.0. En de laatste van nu op de A58 richting Tilburg bij Bavel, opgepast bij 55.7. Veilige reis. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 1 en win €538. Druk op de knop in de 538 app. Ja, hoe je nou precies kans kan maken op die €538, je hoort het zo meteen. Eerst Martin Garrix. Radio 538. You don't wanna make me wait. I know that ain't true. And you know it's way too late. Time I tell you, I need you, I mean it, I need you. jouw 538. Je hoorde I Just Might. De 538 Stemmenjacht. Heb je een keer een moment gehad dat je een stem van iemand hoort en dat je denkt, ja, wie is dit nou ook alweer? Als je er uiteindelijk toch achterkomt, is dat een behoorlijk bevrijdend gevoel, kan ik je vertellen. En dat kan ook zomaar vandaag zijn, want je weet dan niet uiteindelijk wie dan de stem is, maar ook heb je nog een keer €538 gewonnen. Je kunt het winnen in de 538 Stemmenjacht. We hebben 10 koffers met een totale prijzenpot van ruim €100.000. Het werkt eigenlijk vrij simpel. Hoor jij de stem en weet je wie de stem is, dan kun je opgeven via de app van 538. De grote rode knop, daar kun je op drukken. Kom je dan in de uitzending, dan mag je de naam noemen waarvan je denkt wie het is. En heb je dan een antwoord goed, dan ga je naar huis met €538. 538.nl of via de 538-app, daar kun je aanmelden. Antoon, Emery, Shania Twain, ze komen eraan op 538. En eerst Kings of Leon, Sex on Fire, nu bij 538. Stop!

Science, naar je 2 bij 538. Je hoorde een healthy. Gisteren in de 538 ochtendshow. Ja, elke werkdag hoor je ze hier vanaf 6 uur stipt. Tim, Rick, Niels en Florentien in de 538 ochtendshow. En je hebt het vast al meegekregen de afgelopen dagen. De benzineprijzen die stijgen echt de pan uit. Ik was vorige week een weekje skiën in Oostenrijk. En ik weet nog wel dat ik tegen mijn bonusvader zei, joh, die benzineprijzen hier zijn ook niet echt behoorlijk goedkoop, hè? 1,70, 1,80 zag ik staan. Maar goed, ik dacht, voor Oostenrijkse begrippen is dat behoorlijk aan de prijzen, weet je wel. Tot ik terugkwam in Nederland. Zo'n 10 kilometer over de grens op een gegeven moment een prijs zag staan bij de benzinestation van €2,50. Dat ik toen tegen mijn bonusvader zei, oh ja, de benzine in Oostenrijk is echt hartstikke goedkoop wat dat betreft. Maar goed, gisterochtend in de 538 ochtendshow ging het ook over de benzineprijzen. Want Niels die heeft nu ook een voorzorgsmaatregel genomen. Ik ben langzamer gaan rijden. Echt waar? Ja, serieus. Ik rijd normaal naar Hilversum. Rijd ik wel iets te hard. Ja? Meestal een kilometer of 10, 15. Gewoon binnen de marge. Binnen de marge. Maar ik ben wel, laat maar zeggen, nu rijd ik weer met 110 naar Hilversum. Oh. Ik ben het eerste gedeelte heb ik gewoon geduwd. Zometeen aan 6 zijn ze bij je terug. Tim, Rick, Niels en Florentien in de 538 Show. En dit is de nieuwste van Kygo. It was all eyes. My heart was in your hand while your hand was on the door. Darling, I was so sure. And I gave you my trust while I never got yours. I held on for too long just to hold on. Said I couldn't let go just to go wrong. I was fighting for love in the long run. But tonight I'm breaking the chain. I said, good luck, I wish you well. I'll save my love for somebody else. Save my love for somebody else. I didn't wanna run away, but now there ain't no other way. So good luck, I wish you well. I'm saving my love for somebody else. Somebody else. But 538. Je hoorde I'll Be There For You. 538 presenteert... Kilian's kansloze kennisquiz. Hey, wat vind jij van die nutteloze feitjes? Van die feitjes waar je echt helemaal niks in hebt... maar toch ergens leuk is om te weten... Ik, Kilian van Luijten, ben daar echt een groot fan van. Ik gooi er graag mee dood in mijn show. En toen dacht ik, ja, alles leuk en aardig dat je er niks in hebt. Misschien is het wel leuk om er een keer wat aan te hebben. En zie daar dus Kilian's kansloze kennisquiz. Jouw kans op het 538 slaapmasker. Ik heb hier namelijk twee stellingen voor je. Eén van de twee stellingen is maar waar. Die andere is echt klinkklare onzin. Aan jou de vraag of je kunt achterhalen welke van de twee waar is. Met vandaag stelling 1. Uit onderzoek is ooit gebleken... vrachtwagenchauffeurs hebben de beste humor ter wereld. Als je denkt dat dat waar is, heb je stelling 1 via de app van 538. En stelling 2 is... de tafeltennisbal is oorspronkelijk 38 mm... maar ooit in het jaar 2000 vergroot naar 40 mm... en dat had een bijzondere reden. Welke denk je dat waar is, stelling 1 of stelling 2? Je kunt het laten weten via de gratis app van 538. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending... dan wil je misschien wel het 538 slaapmasker. Dus welke is waar, denk je? Stelling 1. Uit onderzoek is gebleken... vrachtwagenchauffeurs hebben de beste humor ter wereld. Dan heb je stelling 1 via de Apple 538. En stelling 2 is... de tafeltennisbal is oorspronkelijk 38 mm... maar ooit in het jaar 2000 vergroot naar 40 mm. En als je denkt dat dat waar is... heb je stelling 2 via de Apple 538. Dus kom maar door, stelling 1. Of toch, stelling 2. We will find impossible to tame. Like oil. 538, je hoorde Piano. Hey, welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1? Uit onderzoek is gebleken, vrachtwagenchauffeurs hebben de beste humor ter wereld. Als je denkt dat dat waar is, heb je stelling 1 via de app van 538. Of zeg je, nou, ik denk dat stelling 2 deze nacht waar is. De tafeltennisbal is oorspronkelijk 38 mm, maar is ooit in het jaar 2000 vergroot naar 40 mm. Welke van de twee is waar, denk je? Stelling 1 of stelling 2? Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending? Dan ben je het 538 slaapmasker. Husband is coming. editie van 538 met de nieuwste van Sombar. Je hoorde Homewrecker. 538 presenteert Kilian's kansloze kennisquiz. Ja, ik weet niet of je er ook een beetje fan van bent. Ik in ieder geval wel van die nutteloze kennisfeitjes. Van die feitjes waar je echt helemaal niks in hebt, maar ergens toch leuk is om te weten. En aangezien ik je er altijd mee doodgooi in mijn show, dacht ik, ja, misschien is het wel zo leuk om er wel een keer wat aan te hebben. En zie daar Kilian's kansloze kennisquiz, jouw kans op het 538 slaapmasker. Die ik deze nacht ga spelen met Marvin. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij vertelde me net dat je eerder mocht beginnen van de baas. Normaal gesproken begin je om 7, vandaag om 5. Ja, dat klopt. Nou, is het wel zo, als mijn baas aan me vraagt, zou je eerder willen beginnen, dan zou ik eigenlijk meteen zeggen nee. Maar jij zegt gewoon ja, hoe zit dat? ik was gisteren waren we nog niet klaar. Dus waren we gewoon gegaan wanneer we mochten gaan. Oh. En ik dacht, nou ja, om ze een beetje te helpen, kan ik wel wat eerder beginnen om wat af te maken. Kijk eens Marvin, jij gaat een gooi doen naar de titel werknemer van de maand. Ja, wie weet. Je bent er zelf niet heel enthousiast over, hoor ik al. Het is nog steeds vroeg, hè? Het is nog steeds vroeg, ja. Maar wat voor werk doe je dan? Ik werk in het magazijn bij mandenmakersgroep in de keukens. Aha, en wat moet je vandaag dan afmaken wat je gisteren niet op tijd afkwam? Nou, de keukens die binnenkwamen, die moesten ook... er waren er 90 die binnenkwamen. Jeetje. En we moeten er nog een paar controleren. Nou, lekker jongen. Hey, ondertussen dat jij naar het werk reed in deze vroege tijd, hoorde jij twee stellingen. Stelling 1 was deze nacht. Uit onderzoek is gebleken, vrachtwagenchauffeurs hebben de beste humor ter wereld. En stelling 2 was, de tafeltennisbal is oorspronkelijk 38 mm, maar ooit in het jaar 2000 vergroot naar 40 mm. En dat had een opmerkelijke reden. Welke van de twee is waar, denk je? Ja, ik dacht de pingpongbal. Ja, dat stelling 2 is waar, de tafeltennisbal is vergroot in het jaar 2000. Ja. En wel ironisch om te zien trouwens. Ik zie allemaal vrachtwagenchauffeurs voorbij komen. Die zweren echt bij stelling 1. Maar Marvin, ik heb goed nieuws voor je. Het is hartstikke goed. Kijk, hoppa. Heb je ook enig idee hoe het komt of was dit echt een pure gok? Nee, het was een pure gok. Ja, ik werk ook wel met chauffeurs. En ik, ja, die humor die ken ik. Dus, Die vind jij niet heel best. Nee, inderdaad. In de tafeltennisbal die is oorspronkelijk ooit bedacht als een bal van 38 mm. Maar ooit in het jaar 2000 werd de tennisbal vergroot naar 40 mm. Omdat namelijk het tennis op de televisie niet goed te volgen zou zijn. Hey. Dus toen dachten ze, ja, weet je, in plaats dat we betere camera's aanschaffen of sneller moeten inzoomen, vergroten we de bal iets. Oké, nou, goed om te weten. Goed om te weten, iets geleerd en je wint ook nog een keer het 538 slaapmasker. Kijk, hoppa. Marvin, het gaat je kant op komen, jongen. Werk ze nog vandaag? Helemaal goed, dankjewel. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Het is de hits van 538, maar zometeen de dance match van Jennifer Lopez. En eerst de Backstreet Boys. You are my fire, the one desire, believe when I say I want it that way. But we are two worlds apart, can't reach to your heart when you say that I want it that way. Tell me why. David Guetta, Save Me Tonight. bij 538. Je hoorde The Last Time. En zo meteen naar 6, dan zijn ze weer bij je terug. Tim, Rick, Niels en Florentien in een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow. Wat ook vandaag weer een speciale editie beloofd te worden. Want Jeroen van Veen komt weer langs, de sponsorloper. Die gaat weer 100 kilometer hardlopen. Echt een krankzinnige afstand voor het Prinses Maxima Centrum. Aankomende zaterdag is namelijk de 538 Ochtendrun. Het Olympisch Stadion in Amsterdam. En dat betekent dat dus Jeroen van Veen, de sponsorloper, aankomende week 538 kilometer gaat hardlopen. Doneren kan nog steeds. 538.nl/sticky. Dat is waar je een gulle donatie naar over kunt maken. En ja, doe dat vooral, want het gaat allemaal naar het Prinses Maxima Centrum dus. Dat allemaal zometeen als na 6. Tim, Rick, Niels en Florentien in de 538 Ochtendshow. En dit is Damiana David. You look like someone I know. Breathe like a picture. Dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with ya. Don't really wanna know if you're ever gonna let me go. Uit Noord-Holland zijn opgepakt voor zwaar geweld. Eerst hadden ze iemand in elkaar geslagen in Beverwijk, meldt NH Nieuws. Later gingen ze tekeer tegen twee jongens in Heemskerk. Het geweld werd gefilmd en de beelden zijn gedeeld op Snapchat. De jongste verdachte is 12. De Nederlandse Politiebond vindt het belangrijk dat de korpsleiding excuses heeft gemaakt in de zaak rond het dossier van de vermoorde Lisa uit Apkoude. Vorige week werd bekend dat agenten massaal in de systemen zochten naar informatie over de moordzaak. Ze werden weggezet als sensatiezoekers en dat vindt de bond erg onterecht. De korpsleiding ook en die heeft dus sorry gezegd. Een ravage in Zwijndrecht bij Dordrecht. Daar is een auto een huis binnengereden, meldt Regiozender Rijnmond. De bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners zijn oké, maar kunnen voorlopig niet terug. Delen van de gevel zijn losgekomen en er liggen overal brokstukken. Of de bestuurder ineens niet goed was geworden of dat er wat anders aan de hand was, is niet duidelijk. En de Edisons zijn gisteravond weer uitgereikt, de oudste muziekprijzen van ons land. Direct kreeg de oeuvreprijs. Volgens de jury blijft de band zich maar muzikaal ontwikkelen en vernieuwen. De prijs voor beste song ging naar Frenna en Samuel Welten is uitgeroepen tot beste nieuwkomer. Ook Roxy Dekker viel in de prijzen. Op veel plekken mist, koelt af naar een graad of 6. Overdag vaak bewolkt en geregeld buien. En het wordt 10 tot 14 graden. En dit was het nieuws op 538. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 1 en win €538. Druk op de knop in de 538 app. Goedemorgen, welkom. We gaan op weg naar de start van de 538 ochtendshow. En dag 2 voor Jeroen van